Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri bazen görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Güney Amerika'ya yapılan keşiflerden, Kristof Kolomb'un 15. yüzyılın sonunda karaya ayak basmasından sonra yeni bulunan bu dünyanın tümüyle farklı rengarenk bitkilerini, ağaçlarını ve şifalı otlarının peşine düşen Avrupalı botanikçilerden konuşacağız. Güney Amerika uzun yıllar ticareti de elinde bulunduran İspanyollar ve Portekizliler arasında paylaşılmıştı aslında. Bu topraklar tırnak içinde yabancılara kapalıydı. Ancak 1700'lere gelince Fransızlara ve İngilizlere keşif izni çıkmaya başlar. Kew yayınlarından çıkan The Golden Age of Botanical Art kitabında Martin Riggs yeni bitkiler peşinde bu topraklara yapılan botanik gezilerinden söz ediyor merak ederseniz. Bu program hazırlanırken temel kaynak olarak bu kitaptan yararlandım. Güney Amerika'ya hükmeden İspanyolların bilime pek ilgisi yoktur. O yüzden Ant Dağları'nın ve hatta Şili kıyılarının olağanüstü zengin florası neredeyse bilinmiyordu. 1707 yılında Fransa ve İspanya müttefik olunca Fransız rahip Louis Fole Şili ve Peru'yu ziyaret etme izni almayı başarmış ve 1709 yılında Concepción'a ulaşmış. Lima'ya yerleştikten sonra 4 yılını seyahat ederek ve keşifler yaparak geçirmiş. Asıl amacı astronomik ve jeolojik gözlemler yapmaktır Fölen'in. 1714 yılında Fiziksel, Matematiksel ve Botanik Gözlemlerin Günlüğü adlı kitabını yayımlamış. Şehirlerin haritaları ve çizimleri de vardır bu kitapta. Botanik açısından da özellikle şifalı bitkilere yer verilmiş. Kitaptaki 100 adet bitki resmini Fole kendisi çizmiş. Aralarında Peru zambağı ya da İnka zambağı da denen Astromeria ya da Meksika ve Şili'ye özgü Salpiglossis gibi bugün artık aşina olduğumuz bahçe bitkileri de betimlenmiş. 1754 yılında ise Leiden doğumlu 27 yaşında bir botanikçi olan Nikolaus Josef von Yakin Orta Amerika'ya ilk seferini yapıyor. Viyana'daki Schönbrunn İmparatorluk bahçeleri için tohum ve bitki toplar bu seferinde. Yanına Hollandalı baş bahçıvanını ve iki İtalyan zoologu da alır botanikçi. İlk önce o zamanlar Fransızların kontrolünde olan Grenada, Martinique ve Domingo'ya odaklanmış. Başarılı bir keşif gezisidir. Yüzlerce bitki toplarlar. Von Yakin'in ekip arkadaşları bitkilerle birlikte sırayla ülkelerine dönerler ama o İngilizler tarafından yakalanır ve bir yıldan fazla süre tutuklu kalır. Serbest bırakıldıktan sonra Güney Amerika'da kalmaya devam etmiş ve Viyana'ya döndüğü 1759 yılına kadar daha fazla bitki toplamak için Küba'yı ve Jamaika'yı da ziyaret etmiş. Bu geziler sonrasında ortaya çıkan kitap dönemin en iyileri arasında sayılıyor. Selectarum Stirpium Americanorum Historia başlığıyla ilk kez 1763'te yayınlanmış. Von Yakin bu ilk kitaptaki gravürlerden memnun kalmaz ama yıllar sonra 1781 yılında sadece 15 kopyadan oluşan çok daha zengin bir versiyonu yayınlanmış. Kitabın linkini paylaşmaya çalışacağım sizinle. Avusturya İmparatoru 1. Francis'in hükümdarlığı sırasında onun himayesi altında Von Yakin Viyana'nın akademik çevrelerinde farklı görevler üstlenmiş. Botanik bahçelerinin direktörlüğünü yapmış. 1817 yılında ölünce botanik çalışmalarını yine bir botanikçi olan oğlu Joseph Franz von Jakin sürdürmüş ve Avusturyalı bitki ressamı Matthias Schmützer ile birlikte İmparator için, 1. Fransız için bahçedeki çiçekli illüstrasyonlarını üretmeye devam etmiş. Schmützer Paris'in ünlü Revelan koleksiyonu tarzında her biri işte her bir sayfada altın çerçeveli büyük ebatta sulu boyalar yapmış. İmparatorluk botanik ressamı ve saray sanatı ustası unvanıyla Schmützer 1794 ve 1824 yılları arasında 30 yıldan uzun süre çalışmış bu koleksiyon için. Bir kitap için yapılmadığı için basmak üzere tasarlanmamış bu bitki resimleri. O yüzden ancak yakın zamanda 2006 yılında Florilegium Imperiale adıyla yayınlanmış. Tarihini anlatan bir giriş yazısı ve Hans Walter Leck'in botanik açıklamalarıyla birlikte Schmützer'in çiçeklerin gerçek boyutta ve son derece detaylı olarak çizildiği 120 sulu boyası var kitapta. Evet, botanik tarih açısından gerçekten değerli. 18. yüzyılın sonlarında Güney Amerika florasını incelemek adına İspanya Kralı 3. Carlos'un başlattığı geniş kapsamlı birçok keşif gezisi yapılır. Yeni dünyadaki İspanyol kolonilerinde tıbbi bitkilerde dahil birçok değerli bitkinin yetiştiği söylenmiştir kralı. Bu dönemde özellikle 4 botanikçinin ismi öne çıkıyor. José Celestino Mutis, Don Hipólito Ruiz López, Don José Pavón Jiménez ve Joseph Dombey. İlk keşif gezisi Nisan 1777'de kraliyet kararnamesiyle başlatılır ve yönetimine profesörlerin de tavsiyesi üzerine Madrid'deki kraliyet bahçelerinde çalışan 2 öğrenci Don Hipólito Ruiz ve Don José Pavón seçilir. 4 Kasım'da Kadiz'den ayrılır iki botanikçi. Fransa kralının özel isteği üzerine daha deneyimli bir isim olan Joseph Dombey de eşlik eder. Fransız botanikçi Joseph Dombey Montpellier'de eğitim görmüş. Daha sonra Paris'e taşınarak Jardin du Roy'da çalışmıştı. Keşif gezisine 2 sanatçı, 1 çırak botanikçi ve 1 çırak sanatçı da katılır. 11 yıl süren bu keşif gezisi özellikle Peru ve Şili'yi kapsıyordu ama Ekvador, Bolivya ve Kolombiya'nın kimi bölgelerine de giderler ve 10 yıl kadar sonra da İspanya'ya dönerler. 4. botanikçi José Mutis 1761'den beri yaşadığı Kadiz Üniversitesi'nde okuduğu tıp mesleğini icra ettiği Bogota'da çalışıyordu. Flora'nın potansiyelini özellikle bazı bitkilerin tıbbi özelliklerini fark etmiş burada yaşarken ve çalışırken. Ekinin kaynağı olan kına kına türlerini inceliyor. Bir yandan da gümüş madenlerinin iyileştirilmesi, matematik ve astronomi konusunda eğitim veriyordu. Bir botanik enstitü kurmak ve bir keşif gezisini finanse etmek için Madrid'deki krala birkaç dilekçe göndermiş ama sürekli geri çevrilmiş ta ki 1783 yılına kadar. 1783 yılında Yeni Granada'daki baş psikopos valinin yardımıyla izin almayı başarmış. Önce Mariquita'da sonra Bogota'da yönetici, botanikçi ve astronom olarak resmi bir görev üstlenir. Kolombiya florasının incelenmesi için önemli bir merkez haline gelen botanik bahçesi. Granada Yeni Krallık Botanik Enstitüsü'nü kurmuş. Bu olağanüstü kurum 1816 yılına kadar faaliyet göstermiş ve Kolombiya florasının illüstrasyonu yapması için 40 botanik sanatçıyı eğitmiş, istihdam etmiş. Humboldt'un, Alexander von Humboldt'un dünyanın en iyi çiçek ressamı dediği Kolombiyalı Francisco Javier Matiz bu ressamların en çok bilinenlerinden biri. 326 bitki resmi onun elinden çıkmıştı. Gerçekten yetenekli bir ressam. İleriki programlarda onu ayrıca anlatmalıyım size. 1810'dan kısa bir süre sonra Kolombiya'da huzursuzluk başlayınca devrimle birlikte enstitüde dağılmış. Hükümet çalışmalara el koymuş. Botanikçi José Mutis 1808 yılında ölünce yerine yeğeni geçmiştir ama onun planladığı Bogota florası asla yayınlanmaz. Botanikle ilgili yazıları da kaybolur. Neyse ki yönetimi altına yapılan 6500'den fazla bitki resmi Kraliyet Botanik Bahçesi'ne korunmak üzere Madrid'e götürülmüştü. Bu arada ortalık düzelir de Madrid'e yolunuz düşerse bu botanik bahçesini gezmenizi tavsiye ederim. Gerçekten önemli. 2 yıl önce, pandemiden önce son seyahatimde görme fırsatı bulmuştum ben de. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim. Biraz soluklanalım. Güney Amerika'da dolaşıyoruz madem. Mercedes Sosa ve John Baez'in 1988 yılında Almanya'da verdikleri bir konserde birlikte söyledikleri Gracias a la Vida şarkısını dinleyelim. Teşekkürler hayat. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Güney Amerika keşiflerini ve bu keşiflerde elde edilen bitki hazinelerle yaratılan kitapları konuşuyoruz. 1800'lerde Kolombiya'da devrim olunca botanikçi José Mutis'in kitabını yayınlayamadığını söylemiştim. Bu zamanlarda diğer bitki kaşifleri Ruiz, Pavon ve Dombey'de Peru ve Şili geziyorlardı. Yolculukların ayrıntılarını ve yol boyunca buldukları bitkileri The Journals of Hippolyta Ruiz kitabında yayınlamışlar. Bu kitap güncel baskısı satılıyor Amazon'da merak ederseniz. Bu kitabın dayandığı el yazması 2. Dünya Savaşı sırasında Londra'daki Doğa Tarih Müzesi'nde kına kına ağacının botanik özellikleri ve tarihi üzerine çalışan Kolombiyalı bir cerrah ve diplomat tarafından keşfedilmiş. Kitabın farklı bölümlerinde araştırdıkları her bölgenin coğrafi özelliklerini, kasabaları, şehirleri ve köyleri, hayvanları, mahsulleri ve yerlerin alışkanlıklarını not ederek anlatmışlar. Hem kanunsuz hem de geçilmesi zor olabilecek bir ülkede seyahat etmenin tehlikelerini de eklemişler. Her bölüm keşif gezisinin o bölümde bulunan bitkilerin ayrıntılı bir listesiyle sona eriyor. Yerel tıbbi kullanımları ve hatta bahçe süsleri olarak potansiyelleri de not edilmiş. Örneğin Ruiz, Peru'nun yerlisi olan su teresi Nasir Tüyum'u şöyle anlatıyor. Peru'nun yerlileri bu bitkiyi ağız yaralarını tedavi etmek için sıklıkla kullanıyorlar. Hancılar ya da bu bitkiyle ilgilenen diğer insanlar İspanya'da kapalilerin toplandığı gibi sadece tomurcukları topluyorlar. Çiçekler aynı şekilde biberli ve iştah açıcı bir tat vermesi için salataları da ekleniyor diye yazmış. Yerler kokainin kaynağı olan koka bitkisinin ekimi ve kullanımı konusunda da bilgi sahibidir. Kitapta anlatıldığına göre. Üç botanikçi genellikle birlikte seyahat ediyor ya da sanatçı Isidor Galvez eşliğinde komşu bölgeleri dolaşıyorlardı. Önce Lima çevresinde keşfe çıkarlar. Sonra Aralık 1781'de güneye Şili'ye doğru yelken açarlar. Konsepsiyon yakınlarında buldukları yeni tür karşısında çok heyecanlanır botanikçiler. Bunu dikkatle inceleyip büyük bir özenle çizmişler. Konsepsiyon'da bir veba salgını sırasında Edon Bey bir süreliğine botanik uğraşlarına ara verir. Yoksullara hizmet eder. İlaç ve hemşireler için finansal destek sağlar. Doktor olarak çalışması için kendisine yılda maaşın 2 katı kadar bir ücret teklif edilse de eve dönmeyi reddettiği söyleniyor. Şili'de 2 yıl geçirdikten sonra Kasım 1783'te grup Valparaiso'nun limanı olan Callao'ya ulaşır. Burada İspanya'ya giden bir gemide 800 adet renkli çizim, 55 kutu kurutulmuş bitki ve hayvan örneği, kaya örnekleri, yerlere ait el yapımı sanat ürünleri, giysiler, saksıda 33 ağacın taşındığı 6 cam kasa ve yanlarına tüm bu eşyalara göz kulak olacak birini de katarak göndermek isterler ama gemi Şili açıklarında bir fırtına yakalanır. Tüm bu kasaları da denize atmak zorunda kalırlar. Gezinin bu noktasında Dombey gemiyle İspanya'ya döner. Ruiz ve Pavon da Peru'da kalır ve nihayet Mart 1788'de Callao'dan yelken açarlar. Ruiz saksı bitkilerini kendi kamerasında bitişik bir kamerada tutar. Hatta sıcak ve sakin günlerde onları güverteye de çıkarır. Tekrar doğuya ve kuzeye dönmeden önce Cape Burnu'ndan güneye doğru, onun güneyine doğru yol alırlar. Bu süre zarfında Ruiz bazı soğanlı bitkileri ekleyerek bitki notlarını ve açıklamaları da yazmaya devam eder. Gemide bitkiler de bu arada çiçeklenmiştir. Sonunda 12 Eylül'de Kadiz'e ulaşırlar. Bu keşif gezisinin sonuçları ilk olarak 1794 yılında bir prodromus yani bir ön yayın olarak yayınlanmış. Galvez'in çizimlerinden yola çıkarak yapılmış 37 bitki gravürü vardır bu yayında. Daha sonra 1798 yılından 1800 yılına kadar Flora Peruviana et Chilensis adlarıyla içinde 325 gravürün de olduğu 3 cilt halinde yayınlanmış. Kitaptaki gravürlerden çok daha fazla resim bugün Londra'daki Doğa Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Bir programda anlatmıştım, hatırlayanlar vardır. Büyük bilim insanı Alexander von Humboldt, Fransız botanikçi Ami Bonpland ile birlikte 1799'dan 1804'e kadar Amerika'da, Güney Amerika'da botanik tarihinin en önemli yolculuklarına birini yapmıştı. O da önemli Güney Amerika bitkileri açısından. 1800'de Orinoco ve Rio Negro'yu keşfedip bir yıl sonra Ekvador'da hem bitki ressamı Mutis'i ziyaret edip hem de Chimborazo Dağı'nda 5878 metreye, yani o zamana dek yapılmış en yüksek zirveye tırmanmışlardı. Humboldt akıntısının varlığını ortaya çıkarmış ve daha pek çok keşfe imza atmışlardı. Bu keşif gezisinin sonuçları 30 ciltlik Yeni Kıta'nın Ekvinoksiyel Bölgelerine Yolculuk kitabında bir yere getirilmişti. Son derece kapsamlı ve değerli bir yayın. Ciltler o kadar pahalıya çıkmış ki Humboldt'un kendisinin bile bir kopyasını almaya gücü yetmediği söyleniyor. 1805 ile 1829 yılları arasında yayınlanmış bu ciltler. Fransız botanikçiler Pierre-Antoine Potet ve Pierre-Jean-François Turpin'in kurutulmuş herbaryum örneklerinden bakarak yaptığı bilimsel doğruluğu olan mükemmel bitki illüstrasyonlarıyla dolu bir eser. 896 levha renkli olarak basılmış ve elle tamamlanmış. 220'si elde renklendirilmiş gravür levhalardan oluşuyor. 145 adet gravür de renksiz olarak basılmış. Birkaç örneği paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Güney Amerika keşiflerine dair bir başka muazzam çalışmada Bavyeralı botanikçi Carl Friedrich Philipp von Martius'a ait. Brezilya İmparatoru Dom Pedro de Alcantara ile evlenen Arşidüşes Maria Leopoldina'nın himayesinde Brezilya'ya gitmiş Bavyeralı botanikçi. 1817'den 1821'e kadar bir zoolog olan Johann Baptist von Spix ile birlikte ülkeyi kah yürüyerek, kah at sırtında veya kanoyla dolaşmış. Avrupa'ya binlerce bitki örneğiyle birlikte dönmüş Martius. Önce Münih'teki botanik bahçesine, sonra oradaki üniversiteye botanik profesörü olarak atanmış ve iki önemli eser ortaya çıkarmış. İlki açıklayıcı Latince metinler ve neredeyse tamamı kendi çizimlerine dayanan 240 kromolitograf içeren Historia Naturalis Palmarum. 1823 ve 1850 yılları arasında Leipzig'te 3 cilt halinde yayınlanmış. Sonra 1840 yılında Martius botanikçi Endlicher ile birlikte 46 fasikülden oluşan muazzam Flora Brasiliensis, yani Brezilya florası üzerine çalışmaya başlamış. Yaklaşık 4000 taş baskıdan oluşuyor bu muhteşem eser. 1868'de ölümünden sonra yeni bir bitki sınıflandırma sistemi de geliştiren Alman botanikçi August Eichler tarafından devam ettirilmiş ve ancak 1906 yılında tamamlanmış. Orta ve Güney Amerika'daki keşifler 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde İngiltere ve Almanya'ya yayılan orkide çılgınlığı da körüklemiş. Güney Amerika keşiflerinden önce seralarda Cape bölgesinde fundalar ve sardunyalar ya da Avustralya'ya özgü banksiyalar gibi o dönemin gözde bitkileri olan kuru alanlardan gelen bitkiler tercih ediliyordu ama yüksek nem sağlayan buharlı sıcak su boruları ısıtma sistemi geliştirilince tropik palmiyeler, eğrelti otları, özellikle orkideler yetiştirmeye başlamış. Burada küçük bir not, eğer toparlayabilirsem önümüzdeki hafta Victoria döneminde özellikle çok gözde bir çiçek olan sardunyaları anlatmaya çalışacağım size. Ve bu dönemde orkidelerin gözde olduğu dönemde muhteşem illüstrasyonlarla renklendirilmiş kitaplar da çıkar ortaya. Zengin bir toprak sahibi ve hevesli bir orkide yetiştiricisi olan James Bateman'ın Guatemala, yani Meksika ve Guatemala orkideleri kitabı örneğin. Elephant Folio Size denen en büyük botanik kitaplarından biri bu kitap. Kraliçe Adelaide ve daha sonra Kraliçe Victoria'nın çiçek ressamları olan Miss Drake ve Miss Augusta Withers'ın resminden sonra elle renklendirilmiş taş baskılarla dolu bu kitap. Canlı bitkilerden bakılarak yapılmış bu orijinal illüstrasyonlardan bazıları bugün R.H.S. Lindley kitaplığında korunuyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Güney Amerika keşiflerini konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Değerli bitkilerin peşine düşen botanikçilere ve o bitkilerin değerlendiği botanik kitaplarına göz attık. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.